बाहुला की लेखनी से। रे मनुष्य पुत्र, तू मुझसे प्रेम कर ताकि मैं तुझसे प्रेम कर सकूं। यदि तू मुझसे प्रेम नहीं करता है तो मेरा प्रेम भी तुझ तक कदापि नहीं पहुंच सकेगा। रे सेवक, इसे जान ले। रे धरापुत्र, यदि तुझ पर रिद्धि सिद्धियाँ मोहित हो जावें तो हर्षोमांदित ना हो। यदि तुझ पर दुर्भाग्य टूट पड़े तो शोकाकुल ना हो, क्योंकि दोनों ही अवस्थाएं चलायमान हैं, दोनों ही समाप्त हो जाएंगी। ये मनुष्य पुत्र, यदि दरिद्रता तुझे ग्रसित कर ले तो दुखी ना हो, क्योंकि यथासमय रिद्धि सिद्धियों का स्वामी तुझ पर पदार्पण करेगा। दुर्भाग्य से भय ना कर, एक दिन तू वैभव का आसन बनेगा। रे धरापुत्र, तुझे स्वर्ण की लालसा है और मैं उससे तेरी मुक्ति चाहता हूँ, क्योंकि स्वर्ण की प्राप्ति पर तो स्वयं को धनवान समझने लगता है, और मैं उससे विरक्ति में ही तेरी धन धान्यता मानता हूँ। मेरे जीवन की सौगंध या मेरा ज्ञान और वह तेरा भ्रम है, फिर भला तेरा पथ मेरे पथ से कैसे मेल खा सकता है। ये मनुष्य पुत्र, जब तक तू स्वयं पापानुवसित है, दूसरे के पापों का विचार भी ना कर, क्योंकि ऐसा करने वाला मेरे शाप का भागी बनता है।